राम शरद स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 4 नवंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम अनादिकाल से मेरा ही अंश है, तो मेरे अंश मेरा स्वरूप है, अंश नहीं है। तो हम भगवान के हैं, ये बात तो सब भाई बहनों को दृढ़ता के साथ स्वीकार कर लेनी कि हम भगवान के ही हैं, भगवान ही हमारे हैं। हम शरीर के नहीं, शरीर तो नाशवान है, उत्पन्न हुआ प्रतिक्षण बदलता प्रतिक्षण, बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, रोगी हुआ, निरोगी हुआ, धनी हुआ, निधन हुआ, कभी परिस्थिति हुआ, कभी निंदित हुआ, शरीर तो ऐसा है। आप लोग वही है, धनी हो तो वही हो, धन हो तो वही, बीमार हो तो वही, स्वस्थ हो तो आप, खास जैसे भगवान बदले तो ये बदले है। राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे बला है, राम जी मरे तो मरू, नहीं मैं क्यों बना अकेला। अविनाशी रहे बालक, मरे तो मारा जाए, अविनाशी का बालक है, न मरता है, मरा जाता ही नहीं। तो जैसे भगवान है वैसे ही है, तो हम भगवान खास है। मैं स्वीकार कर लो तो सदा आनंद में होगा, न स्वीकार दुख पाना पड़ेगा। है तो भगवान का अंश, इसमें संबंध नहीं है, पर शरीर को अपना मान लेगा तो आपत हो जाएगी। शरीर को अपना मान लिया, जो नाश हो तो है, खर्म अंगूर है, उसको अपना मान लिया, ये गलती होती बोली, ये गलती नहीं मानेगा हम। शरीर तो मर जाएगा, ऐसे मां के पेट में बना है, शरीर तो यहीं तो बना है, यहीं रहता है, यहीं मर जाएगा, यहां से जाता ही नहीं। आप 3 लोग में जाते हैं, सब लोगों में चौथे भवन में, शरीर तो बेचारा ही नहीं जाता है, ये तो पृथ्वी छोड़ जाता ही नहीं कहीं भी। तो आप शरीर नहीं हो, शरीर से आप अलग हो, क्यों आप तो वही समय ही रहते हो, जवान हुआ, बालक हुआ, बूढ़ा हुआ, रोगी हुआ, निरोगी हुआ, आप तो है जैसे जैसे रहते हो, शरीर के साथ मिल जाते हो, तो हाँ मैं हाँ मिला दे सही हाँ मैं। अरे हाँ मैं हाँ मिला नहीं हो तो भगवान ही हाँ मैं हाँ मिलाओ, सही हाँ मैं ही मिलाओ। मिलाने एक शौक है तो जिसके शौक से मिलाओ, फिर नाशवन में मिलाओ क्यों, दुख पाओ से माँ हमारे अविनाशी हो, मारेगा मरे न मारा जाए, तो मरता नहीं मरा। 84 लाख ऋणी भोगते पड़े भी, आप तो वह कह ही रहे, ऋणिया बदलती रही, ऋणिया आप कैसे हुए, वाषाण जीर्णा नहीं था विहाय नवा निगण हादी, तथा शरीर ने भी है जीर्णा नहीं और अन्य सही हाथ न माने नहीं। तो शरीर प्राण को छोड़ कर देह धारण कर लेता है। जब वो जीवा तो वो कहता है वह तो दूध होता ही नहीं बदलता है, शरीर जो बदलता है प्रत्येक देख दो, बालक हुआ जवान हुआ बालक पर मर गया, बालक पूरा मर गया, अब बूढ़ा जवानी मर जा रही, जो मन जो शक्ति वो शक्ति नहीं रही तो मर गया, जवानी मर गई, जवानी मर गई, बूढ़ा जम गया, बूढ़ा जम गया, बूढ़ा जमे जवान हो बूढ़ा जन गया, बूढ़ा मर गया, बूढ़े से बालक हो गया, बालक से जवान जन्म गया, जवान से बूढ़ा जन्म गया, बूढ़ा मर गया, बालक मर गया, तमाशा है, तो एक रूप होता है, एक रूप सदा ऐसा मरता ही रहता, अविनाशी का बाल खाना मरे तो मारा जाए, ये रहता वही अध्याय तो 16 लाख में कौन होगे, नरकों में कौन जाए, मर जाए तो आप ही मिटेगा, पाप हो ही मिटे, मरता है नहीं, मरने वाला जिस शरीर है हरदम मरता है, हरदम ही मरता है, मृत्यु लोग है ये मरने वाले मरने वाला लोग है, विश्व में मरते हैं, पहाड़ मरते हैं, यहाँ नदियां मर जाती है, समुद्र मर जाता है, अरे तारा नक्षत्र सूर्य चंद्रमा सब मरने वाले, मन वाला बैठ कर गए हम मर गए, हम मर जाएंगे तुम कैसे मर जाओगे, इस वास्ते ये मरता मरता है जीव से, हम मरते मरते नहीं है, अमर जीव मर सो कया, जीव तो अमर है, हम अपने कौन जाए स्वर्ग में, कौन नर्क में जाए, कौन बैकुंठ में जाए, शरीर तो जाता नहीं बेचारा, ये स्वर्ग में जाता नहीं नर्क में जाता नहीं, ये यही पैदा हो रही, यही मर रही, यही रह रही, यही खत्म हो जाए, आपकी जात ही एक है, आपकी जात भगवान के साथ मिलती है, शरीर के साथ नहीं मिलती, आप हनुमान देव मैं सही सही हूं, आप सही नहीं हो, आप अमर हो, शरीर तो मरता है, विश्वास मौज मेरे मत शरीर तो प्रत्येक क्षण मरता है, प्रत्येक क्षण ये बदलता ही रहता है, स्वर्ग में बदलता है, प्रलय में बदलता है, भाषा तो कहते ही नहीं, आप ऐसा तो मेरे हाँ हाँ मेरे हाँ हाँ बाप के साथ में बेटा हूँ, बेटे के साथ बाप हूँ, अरे तुम हो क्या सच्ची तो बताओ, बाप हो बेटा हो, बाप है बेटा हूँ, बेटे के साथ बाप हूँ, पोते के साथ दादा हूँ, ये कोई तमाशा क्या खेल करते हो, हम तो भगवान के हैं, इस नाश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज राशि दुख है नहीं ते दुख पर है क्यों पा रहे शरीर के साथ एक हो गया शरीर के साथ दुख पर नहीं बढ़िया संग है संग दो असंग अयम पुरुष ये असंग है असंग ने संग कर दिया शरीर का झूठे का संग कर दिया अब झूठा बन गया। अरे कम से कम शरीर को अपना नहीं बनाओ अमर नहीं करते खुद अमर बना तो मत छोड़ो हमारे बड़ा छोड़ते हो दो भाव हो गए अब तुरंत सुबहते हो शरीर मेरा मेरे बाबा है या शरीर अलग है मैं अलग हूँ शरीर कुछ मेरे मरे थे जब कोई आदर करे नादर करे हमें क्या मतलब पूछ रहा है हमें क्या जब हम शरीर है शरीर हमारा है झूठी बात है कपड़े पहन लिया कपड़े आदमी के लिए आदर लिया सिपाही बदली पहन लिया राजघाल हुआ बना लिया हाँ मेरा तो भगवान ने मतलब झूठे में क्यों मिला वो हाँ मेरा तो मौज करो एकदम मस्ती में रहो आप में दुख है ही नहीं शायद सुख राशि शायद सुख राशि सुख स्वरूप हो आप आनंद स्वरूप हो मौज में आनंद है नंबर भगवान सच्चिदानंद घन है ऐसे सच्चिदानंद घन आप कल एक संता ने पूछा था कि महाराज ये जीव है परमात्मा से तो मिल जाता है अलग रहता है मैंने जैसी भक्ति इच्छा भक्ति जैसी इच्छा मिल जाओ तो मिल जाओ साधु सेवा में सेवा में रहो आपने बड़ा झगड़ा है वैष्णव के वैष्णव से संन्यासी है साधु है मगरी जैसी इच्छा है मिल जाओ तो मिल जाओ मना भगवान ही मना नहीं सेवा न सेवा में रहो भगवान ही मना नहीं श्रोता स्वतंत्र दी है भगवान ने कराए थे चंद्र पूछा पूछा तो महाराज ने संतोष हुआ हमारे को एक वो मर्जी है उसका एक हो जो दास रहो दास रहो मर्जी है मत ये बात बड़े बढ़िया है मेरे कोई प्रश्न पूछता है ना सिखाता है कल पूछी बात है बड़ी अच्छी लगी हमें बड़ी बड़ी बात है शंकराचार्य का अद्वैत है अद्वैत हो अद्वैत हो वैष्णव अद्वैत है हम मर दिए पत्नी तो भगवान मिल जाओ मिल जाओ कि मैं तो सेवा में रहूं, सेवा में रहूं, मैं तो सगा रहूंगा, सगा रहो, कहते मैं तो पत्नी बनूंगी तो पत्नी बन जाओ, कहते मैं तो माँ बनूंगी तो माँ बन जाओ, भगवान ने खोल दिया थे, भगवान ने गाटो गाटो रहे माँ कटे भगवान ने माँ माँ दुर्लभ है नहीं, भगवान ने माँ बन जाए खुश हो जाते, भगवान ने हमारी पूर्ति कर दे, बहुत ही बात बस ये तो माँ बन जाओ, माँ जो दास बन जाओ, मैं तो भगवान का दास हूँ, मैं तो भगवान का सखा हूँ, मैं तो भगवान का बेटा हूँ, भगवान मेरा बेटा है, मैं तो चेला हूँ, भगवान गुरु है, मैं तो गुरु हूँ, भगवान मेरा चेला है, भगवान है जो चाहो जो बना दे, ये था माम प्रबद्धते तास तो थे बजा में हम खुद ही खुल ली, भागने जैसी मर्जी हो, ऐसी स्वतंत्रता कोई दे नहीं है, भगवान के समान स्वतंत्र हो, राम समय तुझे माँ है जी कोई गुरु भी तो माँ तो बंद पर भगवान भगवान ये ऐसा माम पर दिन देता तो सही हो, माँ बनो, बाप बनो, गुरु बनो, चेला बनो, भाई बनो, सखा बनो, पत्नी बनो, मर्जी है बनो, अद्वैत है, अद्वैत है, द्वैत है, द्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, भगवान भेद है, भेद है, भेद है, भेद है, अचंद भेद है, भेद है, अचंद भेद है, भेद है, ये था माम प्रबद्धते, भगवान भक्ति मरती है, भगवान के समान कोई है नहीं, बाप बनाओ, बेटा बनाओ, दुआई बनाओ, माँ बनाओ, खुश हो जी बन जाओ, सपूत है भगवान, भगवान सपूत बेटा मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं, कह कर माँ ने बनवास दे दिया, कह कर माँ पहले गया मन मासू आए तुम के माँ के या गए पहले पिछले बोलने माँ से मिले पहले माँ से मिले पहले कहते थे भरोसा कहते बता वही सो जाते माँ कने के माँ भारतीय स्नेह ताबर में ताबर बने में सपूत बेटा सपूत ऐसे सपूत बेटा मिलेगा नहीं, बिना कारण जंगल में निकाल दिया, मैं मारो आदर ज्यादा की हो बदमाश पहला कहकर ही मारा गया, हमारा नमस्कार किया। पहले घोसले मार गया, ऐसा बेटा मिले हुई भगवान अद्वितीय है। जिस पद में जाएगा घोड़ा चलाने में अद्वितीय, अर्जुन घोड़ा चलाया सब बेटे जानते हैं। शल्ले की घर दे शल्ले राजा की, तुम दासी पुत्र के सारथी बन जाओ। घर से गई जब मेरी बात माननी पड़ेगी, कर खेल तो चुप रह जाओ। अरे तू को अर्जुन समझ कर रहे कहते बोलो बंद ऐसा है भगवान और अर्जुन में चतुर आदमी है, शल्यता है, सोफिया और भगवान है। अर्जुन से जानकार मेरा हो तो होने वाला है, हर विद्या में सुख भाई के भर करके सेवा करी सासुरी। मेरी बढ़ गई नहीं मिलती, वाह मैं क्या उद्धार करते हैं। सपूत मेरी नहीं बनी सपूत, ऐसे भगवान ने डाया है भगवान। राम जैसे धनी जाके का सोच का आसानी है, बताओ राम से दिया राम जी मेरी बाणी है, राम जी का धन जाके सोच का आसानी है, आसानिया है। कटे फिर रावण जी से मिलेगा नहीं कोई, ना तो समझते भेद के कुतो और समान ही कोई मिले ना तो बहुत कहा से मिले। ठाकुर इन लोगों ने ठाकुर तो राम जी ने बेटा बन जाए, राम जी सका बन जाए, गोविंद ने कहा गाओ, गोविंद गाओ खेला गुल्ली डंडा, खेला मेरा गुल्ली डंडा पैर लगता था, वो समझे कोई छोरा हो तो खुद रंग राजी हो जाएगा। लोभ दिए भगवान मारूंगा नहीं भगवान गले खत्म यार मैं जीती गई और जीते तो मैं हूँ हम जीती हो मारा थप्पड़ दे गए अरे तेने कहने मारूंगा नहीं भगवान राम जैसा धनी जाके सदगार साधी है बड़े बड़े विद्वान भगवान बुलावो बोले गाय का ओंकार सुनते हाँ विचित्र भगवान है ऐसे भगवान ही है भगवान अपन कर रहेगा भाई बनना ही बनना हो तो भाई भगवान बनो ये मलमूत्र क्यों बनाओ अब तो मलमूत्र की मशीन है गंगा जल पवित्र जल दे दो पैसा बना लो भगवान ने भोग ले बढ़िया बढ़िया मिठाई दे दो मेरा बना लो ऐसी बड़ी ऐसी फैक्ट्री होगी अब तो राम जी है राम जी भरोसा चाहे दूसरों सो करो मैं देख राम ना बस वो समझ ही खुली देती ना को भरोसा करो मेरे वो राम को नाम है कल कल्याण भरो नारायण नारायण नारायण समय हो गया भाई